Bueno, pues nada, esta nueva sintonía de Barra de Bar. Bueno, ciudadanos de Gotham City. Marchamos, bueno, marchó, mejor dicho, o nos ha entrevistado, pero sí que queríamos pues simplemente hacer una referencia de continuación da noticia que comentamos previamente con Marcial, y é que xa se puso en funcionamiento o servizo Bici Coruña, que é un servizo de, entre comillas, préstamo de bicicleta, non? Entón, pois, os membros, bueno, as persoas que sexan titulares da tarxeta Millennium, pois deberían ou poderían acercarse á Casa da Auga, que é onde se xestiona o servizo de Bici Coruña, e cun depósito de 10 euros pois teñen a disponibilidade de utilizar todas estas bicicletas que están dispersadas por varios puntos da cidade, concretamente pola estación de autobuses, nos castros, na Praia de Oza, nos Xardíns de Méndez Núñez, na Cidade Deportiva da Torre, nas Lagoas, na Praza de Pontevedra, na propia Casa da Auga, no Millennium e na estación San Cristóbal. Por agora pois son solo estes puntos onde se poden recoller e deixar as bicicletas. Pois poden utilizar este servicio de recollida e deixada de bicicletas, que creo que hai un prazo como de 2 horas entre que acolles e a deixas a través dun sistema mecánico. Ti chegas, vas coa túa tarxeta, xa previamente autorizado, por eso tens que pasar pola Casa da Auga, e simplemente coa tarxeta Millennium pois te levas a bici, non? Son 10 euros para este ano, non é demasiado diñeiro para casi ninguén, e sempre que teñas máis de 16 anos podes empregar este servizo, non? Simplemente pois hai ademais en todos os sitios onde están estas bicicletas, onde son os puntos de recollida, pois hai persoas que te informan sobre o servicio, e ademais pois na propia páxina web da Coruña, do Concello da Coruña, pois tamén tedes máis información sobre a disponibilidade dos servicios, sobre os requisitos que se exixen, etcétera, etcétera. Pero bueno, dende aquí pois animarvos a que empreguedes este servicio, porque realmente darvos de alta por 10 euros non é demasiado, e nunca sabes cando vas a precisar recoller unha bicicleta ou cando te pode apetecer pois dar unha volta pola cidade, aínda que sea simplemente pois para disfrutar do noso estupendo, maravilloso paseo marítimo neste estupendo, maravilloso verán que estamos disfrutando. A min outro día, falando desta noticia, impresionoume moito porque estaba no bar, na barra do bar, a lo loco, tomando algo. Vin a portada do Marca, salía Alberto Contador vestido de ciclista coa súa bicicleta, o seu maillot amarillo. En a portada da Voz de Galicia salía o noso maillot amarillo Javier Losada co seu traxe, a súa corbata encima da bicicleta. Todo guapo e elegante. A imaxe era para buscar los terrores, porque era increíble. Bueno, pero está ben que tamén sí, pero non sos deportistas e non sos ciclistas empreguen a bici, sino que todos os que van e os que non imos pois entrase en corbata, pois podamos empregar a bici. Por eso. Sí, pero a foto era impresionante porque salía escapado do pelotón o señor alcalde. Sí, porque non había ninguén máis alrededor, ¿no? No, detrás estaban todos os membros do concello, o señor Garcés, algún outro máis, pero claro, aí no pelotón, a roda do alcalde, porque o alcalde tiña un tirón impresionante. O sea, a foto que nin preparada, ¿eh? O que sí que o mellor sí é preparada a foto. Vale. Bueno, aí. O que sí que me chamou a atención é que é unha dúbida que teño, non sei se no lugar da bicicleta vai incluído o do casco, porque o señor alcalde iba sin casco. Pero non é obrigatorio ir con casco na cidade. Que non sexa obrigatorio non quere dicir que non sexa bon. Porque si unha persoa nunha motocicleta ten obligación de levar un casco é porque se cae dela pode levar un golpe na cabeza. En tanto en canto, unha persona que vai nunha bicicleta, pois non polo home, que vai. Home, non vas a 40 km por hora. Ti non, ti non, pero si ven un coche contra ti, igual sí. Ajá. Entón, penso que non estaría de máis que coa bicicleta alugasen tamén un casco. Máis que nada por cuestións de seguridade, non? Sí, que conste que as bicis estas, ademais, xa que falas do casco e todo isto, vale, non teñen casco, pero que teñen unha cestiña moi cuca. Diante, xusto diante, eso sí, é unha cesta moi cuca. Digo, modelo porque, por candy. Bueno, pero a ver, unha persoa como a min, que sempre anda con, pois, con bolsos, con carpetas, con libros e tal, pois ter unha cesta no que deixar todos esos rollos para poder ir circulando, o sea, para poder camiñar coa bici coas dúas mans, pois está moi ben, eh? Son unhas bicis así como moi horteras, naranjas e tal, pero pero bueno, está ben que teñan unha cesta, cousa que non ten, creo que as bicis de Santiago, o sistema de bici de préstamo tamén de Santiago, pues Santiago aldea. Porque bueno, pois son distintas, non? Aquí sí que teñen cesta, me pareceu curioso e me pareceu ademais útil, non? Si realmente pois que queres utilizar non de paseo, senón pois para desplazarte de un sitio a outro porque o precisas para a túa vida diaria. E falando de Santiago, é curioso que en Santiago, eu que estive durante 3 anos ali e moitas veces tiña un posto de bicicleta, de préstamo de bicicleta xusto diante do traballo, non? Eu salía e decía, jo, pois se podes ir en bici ata a estación de trens, sería estupendo, porque eu collo a bici aquí na estación de buses e baixo o tren e deixo tal e tal. Pero xusto na estación de buses si tiñan bicis, sistema de préstamo, pero non tiñan na estación de trens. Entón, non, ni siquiera son capaces de comunicar as dúas estacións por autobús, pero ni siquiera por bici, o sea, fatal. Pues aquí sí que hai, ¿eh? Aquí sí. Entre a estación de bus e a de tren. Sí, hai dous postos, un en cada... Hai un posto en cada, hombre, en cada estación. Está moi ben eso, sobre todo porque costa moito cruzar o puente. Bueno, bueno, pero vamos a ver, ti chegas en tren, te tes que desplazar ao centro... E podes, ou xa, colles a bici e te vas ao centro. Está ben que desde as dúas estacións haya servicio, eso sí. Pero bueno, para comunicar unha con a outra é un pouco... Bueno, pero en Santiago, por exemplo, que sí, no, precisas Santiago media sí hora que... Ni siquiera hai un autobús regular. É que Santiago é unha cidade que está mal feita desde o principio. Bueno, unha cidade. Bueno, total, que... temos un saludo para todos os nosos ointes de Santiago. Para o noso ointe de Santiago. Temos o servicio de bicis e o vamos a relacionar con outra noticia tamén, e é que esta semana, mañá, que é xoves, bueno, esta semana, o xoves, comeza a Feira Medieval na Coruña, ¿no? Comezou onte. Sí, empezou onte, hasta o lunes que ven. Bueno, da igual. Pero bueno, co día que fai, pa nós como si empezara mañá. Bueno, entre o 21 e o 26 de xullo estará na cidade da Coruña a Feira Medieval, que este ano ademais lle chaman Feira das Maravillas, e isto vai unido a que dende o concello, no acto de presentación e de promoción da feira, pois comentaron dúas cousas: unha, que pois vai haber diferentes actividades, e dúas, que se roga por favor a todos os coruñeses e coruñesas que vayan en autobús, vayan andando, vayan en bici, pero que por favor non vayan en coche, porque van a colapsar toda a cidade bella, e realmente nesa zona, e ademais con todas as obras que hai levantadas por toda a cidade, pois vai a ser moi difícil atopar aparcamento. Entón, por favor... Ademais, xa desde aquí indicamos que queda un pouco feo un automóvil no medievo. Tamén é certo. Que non se pode pasar, non podes entrar co coche na cidade bella, pero los antes sempre se aparcaba pois no que son os arredores do castelo de San Antón e no reitorado. De todas formas, pero é que é moi difícil, incluso aparcar ali se montan uns atascos impresionantes e non nos costa nada. E coas obras do parking do Parrote máis todavía. Claro, non nos costa nada pois coller un 6A, un 14 o que sexa, un por línea. Exemplo, que te deixa tal, unha línea calquera de autobuses e plantarnos ali, non? O problema é a volta, porque ás 12 da noite pois non tes autobuses, pero bueno, en fin, esa é outra cousa. A volta subes camiñando, casi baixas un pouco os bollos preñados que te tomes por ali. Ou en taxis. O que sí que teño a dúbida de por que lle chamarán Feira das Maravillas. ¿Quedou algún actor do salón erótico por aí perdido pola cidade ou que pasa por aí, Óscar? Pois non sei, pero a principal atracción desta feira son os é un grupo italiano que se chama, a ver se o digo ben, Sbandierotti, de Florencia. Sbandierotti. Sbandierotti, de Florencia. Non sei se é Rocco Siffredi ou non o protagonista deste, o titular do grupo este, pero bueno, a cuestión é que realmente nestes 5 días ou 6 días que vai a durar a Feira Medieval, pois haberá actividades para todo o mundo, non? Para maiores, para nenos, haberá xogos tradicionais, haberá unha caravana de burros, talleres de cerámica. Caravana de burros. A xente que leva o coche, claro. Ao final vai ser verdade que se quedou algo do salón erótico na Coruña, eh? A caravana de burros. Bueno, pois iso, haberá un taller de ferreiría para os pequenos, vai haber unha imprenta medieval, bueno, o horario da feira é de 11 da mañá a 2 da tarde, e de 5 a 24 horas, o sea, a las 12 de la noche. Y también comentaban que este año se vaya a volver a repetir a cea multitudinaria na... nos xardíns de San Carlos, non? A cea medieval nos xardíns de San Carlos. O venres 24 concretamente, pois vai a ser esta cea, non? Haberá aparcamentos alternativos para os residentes do casco antigo, pero claro, os que non son residentes do casco antigo, non somos residentes do casco antigo, pois se nos recomenda que vayamos en transporte público ou que vayamos a pé, porque realmente aquilo é un pitoste, non? Pero bueno, pois eso. Isto é o que temos un pouco por diante. Por puntos indicar un par de cousiñas primeiro. Que a imprenta medieval vai un pouco xusta, porque de feito medievo creo que se acaba cando nace a imprenta, máis ou menos. E segundo, que na cena medieval, a cena medieval espero que poñan polo menos un porco bravo aí. Hai que comer coas maus. A estepa, non? Claro, hai que comer coas maus. Como lo velis. Aí, aí, aí. E creo que hai que ir pois medianamente vestido para a ocasión. Creo que sí, creo que sí. Pero, non estou convidada a cea, pero... pero no medievo a mitad de la xente iba desnuda. Eso dilo, ti. Que pelis ves? Ti que pelis ves do medievo? Calígula. Facían as cousas a lo loco. A lo loco. Bueno, Óscar, ti tamén tiñas así algunha noticia que outra para comentar, porque claro, esta semana, entre as cousas que están pasando na Coruña, entre a feira medieval, entre que está chovendo todo o rato e entre que hai 40 anos que chegamos á lúa, madre mía. Bueno, isto é propio de misterio, isto é algo que teníamos que contar así, la verdad, con ponernos serios. Vamos a ver, existen vestigios humanos en la luna y Estados Unidos oculta la verdad. Así lo afirma un diario ruso. Esto no es noticia. Bueno, ¿cómo que no? Si un diario ruso. Hombre, yo es que lo sé desde que me lo contó Zapato Veloz. ¿Quién es Zapato Veloz? Hay un gallego en la luna que ha venido del Ferrol. Sí, pero ahora hay fotos, dicen aquí. Vamos a ver. Bueno, recientemente... si ves un diario ruso, primero, ¿fíjense ya prueba de alcohol? Vamos a ver, no sé, pero el diario se llama. Voy a intentar decirlo sin darme un calambre en la lengua. Komsomolskaya Pravda. Y dice que, bueno, recientemente unos funcionarios de la NASA que han sido despedidos, eso también es un tema importante, son asesores de la NASA, unos asesores y otro de la sección de conservación de fotos. Bueno, pues dieron una rueda de prensa en el Club Nacional de Washington y habían participado en el proyecto Apolo. Uno de ellos, un tal Johnston, confirmó que en los años 70 los astronautas norteamericanos... ¡Qué miedo! Dios. Vieron y registraron con cámaras fotográficas vestigios de construcciones humanas de antigüedad remota. Al traer las fotos a la Tierra, las entregaron y el responsable de la conservación de las fotos, bueno, les ordenaron destruirlas, pero las conservó en secreto. Por eso es tan responsable en la conservación de las fotos. Casi 40 años después las han publicado y dice que han estremecido al mundo. No sé a qué parte del mundo, no será el mundo ruso. Pero en fin, acusó a la NASA de falsificar las fotos y de dar a conocer que pasaron por un tratamiento especial. Yo esto ya lo había escuchado una vez que había salido el JJ Benítez, uh-huh, en un programa en La Primera que, bueno, tuvo muchísimas críticas porque había puesto unas imágenes hechas por ordenador que unos astronautas pasaban por, bueno, era una especie como de nave, las, uh-huh, naves que puedes encontrar en cualquier polígono industrial o en cualquier, uh-huh, nido de vivero de empresas, y esas vacías donde no hay nadie. Carmen, exactamente. Carmen, ¿tú qué crees que se esconde detrás de esto? La nave del misterio. No sé, Iker, pero... El Apolo. Es el Apolo. Esto, la verdad, son esas cosas que... ¿Cómo se llaman? Los escépticos de, uh-huh, de todas estas cosas, ¿no? Dicen que, por ejemplo, hemos tardado 40 años porque cuando llegaron allí hicieron pruebas que habían extraterrestres y les dispararon unos pepinos nucleares. Entonces, claro, que tenían que esperar 40 años para volver. Pero ese fue el Apolo que fue después del Apolo P, ¿no? Ese fue Apolo... Pues bueno, la verdad es que hay 40 años de esta, podemos decir de hazaña, pues sí, es posible que sea una hazaña, ¿no? Pero es curioso que bueno, como estamos en verano y apenas hay noticias, es curioso que todas las televisiones y todas las cadenas de televisión pues se volcasen en recordar, en rememorar. Televisión Española fixo luns un especial con Jesús Hermida, que o pobre xa non está para moitos trotes, recordando estaba na luna efectivamente, recordando aquel momento, non? O sea, pois recordando a sensación do xornalista que retransmitiu a chegada á lúa, non tanto a chegada á lúa, sino a sensación do xornalista, non? Incluso, bueno, pois con estudiantes de xornalismo, unhas cousas increíbles. E tamén, pois, algúns, algunhas persoas, pois, aproveitan, pois, para xenerar dúbidas sobre se se chegou, se non se chegou, sobre a carreira espacial, sobre quen chegou primeiro, se, pois, Estados Unidos bombardeaba ou poñía trabas ou zancadillas a Rusia para chegarles primeiro que Rusia. Realmente, así nos axudan tamén un pouco a recordarnos que non vivimos ese momento en concreto, porque somos moito máis mozos, pois, a recordar un pouco en que consistía a Guerra Fría, non? E o duro e o interesante ao mesmo tempo que resulta esta etapa da historia que normalmente pois os estudiantes non chegan nunca a estudiar e se quedan máis pois no século XIX, principios do XX, pero que non chega pois que pasa despois da Segunda Guerra Mundial, non? E é moi interesante. Eu creo que agora no verán que non se bota nada na tele. Non hai nada na tele, as cadenas deberían pois esforzarse un pouco pois en transmitir algo de historia, non, o mellor non tan suxestionado como distí con estos medios de comunicación rusos. Sí, sí. Digo cho en serio, eh. Sí, se lle algunha proba de alcohol reventado director do programa, pero bueno, tamén está por aquí o Frique Jiménez, que tamén está sacando este tipo de temas outra vez a palestra e son realmente interesantes, non? Bueno, perdona, Samuel. Sí. Dime, cuéntanos. No, decía que con respecto a esto, penso que, bueno, que 40 anos é unha data suficientemente redonda, non son nin 39 nin 41 para darlle un pouco máis de notoriedade, quizáis facía uns cuantos anos que non se falaba tanto disto. E despois, tamén me gustaría, o fío do que dixeches ti, gustaríame indicar unha cousa, é que hai que tener en conta o momento que se estaba vivindo en España, o feito que diste que era máis noticia casi Jesús Hermida que o que pasaba na Lúa, non? Que tener en conta, pois, como estaba España nesa época, e que en outros países, o mellor, xa, como Bélgica, xa estaba chegando a televisión por cable ás casas da xente en esa época, máis ou menos, e aquí en España pois había unha única cadena, a información chegaba totalmente sesgada. Entón a xente co que se queda é co recordo do tupé de Jesús Hermida e do seu tono de voz. Entonces, bueno, é normal que nesa época a noticia sexa tanto o feito de como Jesús Hermida retransmitiu esa noticia que o feito da noticia en sí, ¿no? A ver, dende o punto de vista xornalístico, a mí me gustaría estar naquela época e a mí tamén me gustaría ser o xornalista que retransmitise. Jesús Hermida leva vivindo toda a súa vida dese momento, morrerá, bueno, vivindo dese momento. Efectivamente, pero é un momento histórico moi interesante e é un orgullo pois ser protagonista activo dese momento, non? Pois tamén recordamos todos, recordamos a Ana Blanco, presentadora de telediario, aínda hoxe, incluso Matías Prats e Olga Viza co tamén tema das Olimpiadas, Rosa María Mateo co tema do golpe de estado. Efectivamente, non? E Ana Blanco, por exemplo, co tema das torres de Nova York, non? Do 11S, xusto, porque sí, aconteceu xusto no medio do directo, non? Do telediario. Realmente, ás veces, hai cousas que non nos quedamos tanto as imaxes, recordámolas sobre quen nos transmitiu esa información, non? Sí. Pero eu quería quedarme co outro aspecto, non? Que nos dá a posibilidade de coñecer pois moito máis sobre que implicou a Guerra Fría nun país que estábamos pois a outro rollo, non? Porque aquí había unha dictadura e se estaba a outro rollo, non entramos niso e, de feito, pois sempre se considerou que España perdeu a guerra, non? Porque Franco era bastante máis partidario de Hitler que dos outros, non? Que, por certo, falando de cousas que pasaron hai 40 anos e falando de xente que viviu dende hai máis de 113 anos, temos que recordar que morreu, o que acta agora, claro, era o home máis vello do mundo. Fraga. Casi. Un excombatente da Primeira Guerra Mundial, falando de guerras, pois mira o que nos trae a prensa, non? Pois o británico Henry Alliman era considerado o home máis vello do mundo, tiña 113 anos. E o curioso, simplemente, do caso é que atribuía a súa lensevidade o tabaco, o whisky e as mulleres. O sea que Sabina vai chegar a 200 anos, non? Polo menos. Sí, bueno, vamos a ver, aquí tenemos relativo con la Unión Europea y ahora que todos nos largamos de vacaciones, unos pequeños consejos para unas vacaciones sin problemas en Europa. 5 puntitos que yo creo que todo el mundo tendría que intentar mantener así un poquito de control y que puede evitar quebraderos de cabeza. 1, no olvidar el DNI. Bueno, pero no estamos todos europeos, no podemos ir poniéndonos de la gana. Dice, no, porque para viajar al Reino Unido, lo llevo, a Irlanda, a Chipre, a Rumanía y a Bulgaria, aún hace falta el pasaporte. ¿Vale? Pasaporte. Porque, bueno, el pasaporte. Exactamente. Si llevamos perros, gatos o cualquier bichería por el estilo, hay que saber que en la Unión Europea ha creado un pasaporte para animales. Toma. Expedido por veterinario. Toma. Para probar que están vacunados contra la rabia, por ejemplo. Y para Fraga también. Ajá. Si su destino es Malta, Irlanda, Reino Unido o Suecia, su mascota deberá estar tratada. Además, contra garrapatas y tenias. Tenía uh-huh. que estar vacunado. Bien, o sea que, y para entrar en Valencia, ¿qué te tienes que poner entonces? Ah, garrapata, garratita. Tenemos también ciertos derechos a la hora de volar, es decir, vuelos cancelados o retrasados, conexiones perdidas, equipajes extraviados. Hay que saber que uno tiene derecho a compensaciones. Uh-huh. Y sobre todo ahora con los vuelos baratos, estos en donde nos tratan pues como ovejas o peor, como garrapatas o como tenias. Un catre, bueno, vuelos baratos y no baratos, porque yo tuve a pasada semana experiencia de quedar tirada en barajas por una compañía, en teoría, de alto coste. Dila, dila, para todos los que no son. Dila. Spanair. Menos mal que quedaste tirada. El Spanair. Y fatalmente, pues menos mal que quedé tirada, porque realmente nos fixeron entrar no avión, y cando xa estábamos todos a punto de despegar, o avión se moveu, escoitamos a voz de hola, soy el teniente. Soy el teniente de alcalde. Soy el capitán de vuelo. Y hay que pasar el avión en clave de país. Y soy el capitán de vuelo. Y se ha encendido un pilotito rojo y no podemos despegar porque hay una avería detectada en el avión. Por favor, abandonen el avión y ya les avisaremos. Abandonen corriendo, eso gritando. Fue a las 5 de la tarde, avisaronos a las 9 y pico de la noche de que no iba a despegar o tema y que ahora nos buscásemos a vida por la nuestra cuenta o que volvésemos al día siguiente. Una pregunta. A mí, si me dan a elegir, también preferiría quedar en tierra. ¿Eh? Si sí, yo también. El pilotiño rojo, el pilotiño rojo que es en el avión o en el marcapasos del comandante. Ay, por Dios, quita. Más, estamos más con cosas. La cuarta. Más vamos a cuarta. Ver. Si uno tiene problemas, también. No dibujar viñetas de ala. Mira, la sexta. Ese ha estado muy bien. Eso es digno de observación. Pero además, el teléfono móvil que nos mantiene en contacto con los de casa y nos puede salvar de situaciones difíciles, hay que saber que las llamadas internacionales, que antes eran muy caras, ahora son menos caras. Uh-huh. Entonces, telefonear desde otro país de la Unión Europea solo cuesta, solo, pone aquí, 0,43 euros el minuto. Y recibir una llamada 0,19. Y enviar un SMS, estamos hablando dentro de los países europeos, sí, de la Unión Europea, no, es muy bien, no cuesta ahora más de 0,11 euros. Uh-huh. Y esto básico, sí, básico. El 112, el teléfono de emergencia, sirve aquí y en toda la UE, y es gratis tanto de fijo a móvil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Y no dibujen viñetas de Alá. Pois despois de 4 anos en Madrid, 1.600 funcións, máis de 1,5 millón de espectadores, o musical Hoy no me puedo levantar chega a Ciudad da Coruña e aparecía, decían hoxe os responsables do musical, que só quedaban sobre, creo que son preto de 500 entradas. Vamos, que está o tema absolutamente agotado. Son 3 horas e 40 minutos con descanso incluído de musical y todos aqueles interesados en acudir dende o 23 ata o 26 de xullo a escoitar pois e a ver este musical O Palacio da Ópera, pois teñen que dirixirse ao propio Palacio da Ópera, ao quiosco da Praza Ourense, ao quiosco da Praza Ourense e xa saben, escoitar a Mecano. Non poñen nada de Rosendo aí. 3 horas e 40 minutos e non poñen nada de Rosendo. Nada de nada. Todo mecano. Mecano, carano. Todo mecano. Repiten, sí, pistas, no hacen bises. Sí, señor, sí, señor. Bueno, di un pouco a presentación, o cartel de presentación, que o espectáculo reflicte as dificultades que teñen que pasar dous mozos que queren triunfar no mundo da música, Mario e Colate. Os dous Colate, comparten, oh, Colate. Os dous comparten un mesmo soño, viaxar a Madrid e montar alí un grupo de música. Vamos, absolutamente orixinal o tema. E xa postos non podían falar das dificultades que tuvo que pasar Nacho Cano para deixar a droga. E deixar de liarse con rapazas de 14 anos como Penélope Cruz. Pois eso é Hoy no me puedo levantar, según a parte. Hoy no se me puede levantar. Tengo que buscar un pi, sabes, para censurar un pi. Esa será a segunda parte do musical. Por agora temos a primeira, bueno, que cando os rapaces chegan a Madrid e intentan aí duramente pois sacar o seu grupo de música adiante. Xa sabedes, todo Nacho Cano, no mellor, no seu mellor aquí entre, momento. Aquí entre nós eu non son fan de Mecano, pero bueno, se si vos gusta, ide, porque ide ter 3 horas e 40 minutos de éxtasis musical. Con descansos. Esa, para ir rematando, outra alternativa musical para os que, como a Samuel, pois non lles gusta moito o tema de Mecano. Bájale. Vale. Bueno, máis ben Descarga o Vivo. Descarga o Vivo é un festival musical de Latin Jazz que trata de englobar dende o punto de vista de latín ata o, perdón, de Latin Jazz ata o folk europeo, en directo, por supuesto, e no Rosalía tamén esta fin de semana. Descarga o Vivo é un espectáculo, como os decía, que intenta integrar pois dende músicos profesionais galegos, músicos do Instituto Superior de Artes da Habana. Trata un pouco pois de integrar de buscar musicalmente o patrimonio musical galego en Cuba e aborda tamén pois estéticas máis contemporáneas, non? Dende o latín jazz ata o folk europeo, como os decía antes. Perfecto, aí me diches. Eu son un amante do jazz, da música cubana. Todos estes ritmos a min me despertan a sangre. E se teño que elegir, eu intentarei ir a este. Bueno, pois entonces sabes que tes que comprar as entradas. Realmente non son nada caras, custan desde 6 ata 13 euros. Tamén hai os típicos descontos con carne xoven para maiores de 65 anos, para desempregados, un 20% de desconto. O festival Descarga o Vivo, será o 23 de xullo, é dicir, esta fin de semana, ás 10:30 a noite, no Teatro Rosalía de Castro. E como vos decía antes, pois podes comprar as entradas no mesmo sitio, na Praza Ourense. Ben. E despedimos con Celine Dion este terceiro Angagua. Moitas gracias, Óscar. Moitas gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Moitas gracias a ti. Eu vou me pitando para a Feira das Maravillas. Vou cerrar a caravana de burros, porque burros son un cacho. Bueno, pois tú hazte publicidad, hombre, hazte publicidad. Promocionate, marketing directo. Pero non te contrate tú, descontrol y todo juntos, hombre. Bueno. Un tío que sempre toma precaución. Enseña medio quilo. Eu son dos que promoven o uso do casco sempre. Bueno, pois nos vémonos a semana que ven. E aos nosos ointes, pois simplemente que non nos vemos nunca, pero bueno, esperemos que nos escoiten. Que nos escoiten na nosa página web www.radiofala.org. Ata semana que ven. Pero tiene un buen par de tetas. Que no las enseñe, que no las enseñe. sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Busca tu cariño, pero no se lo vas a dar, porque tiene un niño, porque tiene un...